Mam starego ogrodnika, lecz nie lubię kwiatków, wybacza. Przez miłość do korzeni śmigam w ogrodniczkach. Bukiet, luzik, wąchnij, w sklepie dycha. Kumasz, mam starego alkoholika. Nie bój, nie wpierdolę lala. Latam jak aman, żaden ze mnie amant. Come on, chodź na trawkę w parku. Za rogiem z karyszaka mam. Nie będę ciebie w krzakach brał. Bankrut ze mnie, nie wiesz jeszcze. 47 ksywka, permanentny debet. Wreszcie to ogarnę. Na razie chcę ogarnąć ciebie, lecz wcześniej muszę ogarnąć siebie. A wcześniej ogarnąć kilka drzewek na później. Tak to leci, dzieci kwiaty, a ty chcesz prezencik? Kurwa, daj spokój, chodź na murek i się udław. Jesteśmy niezłe ziółka, bejbo. To coś jak lubisz Subaru, tylko lubisz betę. A wyglądasz na kobietę, nie mechanika. Ja wiozę się pomału, szofer wyciąga 40 ledwo. Chyba że śmigam metrem na przypał. Jestem, czekam, ty się spóźniasz. Jedziesz z taksówkarzem, który ma GPS-a. Z kim kurwa? Trzy przystanki? Jakbyś poszła na piechtę, to byś schudła. Chuj tam, trzymasz linię. Ja je zgrabnie omijam na domówkach. A w kinie chciałabyś oglądać dokument o wyścigówkach pewnie. Jasne, baby. A ja mam tylko rurę wydechową i owłosioną maskę nieźle. Interesują mnie zderzaki, bagar i co tam zmieszczę. Pojemność 4700, biały ciągnik. Ale nie bądź blacharą, rób to za zwrotki przynajmniej. Jest luźny, Tomek Miszkin. Znajdzie czas na kurwy prostytutki dziwki. Z szacunkiem, panie Feluś. Lala, jak nie skumałaś, no to elo. Kiedy wpadasz na kolację, śniadanie masz w zestawie. Na chuj mi restaurację, skoro sam potrafię. Zagotuję wodę na herbatę, zrobię jajówę. Będziesz chciała, to podam ci parówę. Również z marnym skutkiem kończą prośby o knajpy. Wolę dać bezdomnym, mam gest. A ogólnie jestem skąpy i ewentualnie mogę ci postawić jointy, jeśli chcesz. Gruba miłość to nie moja bajka. Prędzej na Subwaya niż do McDonalda. Jak Arek da za dwójkę, to znajdzie się kanapka for you. Nie wszystko działa jak w serialach, kotku.